aplikacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 maja, jest punktualnie 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. 53 osoby ranne w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Europarlament opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu. Trwa izraelska operacja w Strefie Gazy wymierzona w islamski dżihad. Zginęło już 15 osób. W wypadku polskiego autokaru w Niemczech ranne zostały 53 osoby, poinformował konsul RP w Berlinie Marcin Król. Do wypadku doszło około południa na autostradzie A12 w kierunku Berlina. Konsul odwiedził miejsce wypadku i jak mówi Polskiemu Radiu, jedna osoba została ciężej ranna. Wśród poszkodowanych nie ma dzieci. Osoba ciężej ranna była tutaj zakleszczona, ma obrażenia nóg. Nie wygląda to tutaj na miejscu dobrze. Ten autokar rzeczywiście jest mocno zniszczony, ale chyba można też mówić o dużym szczęściu, bo tylko jedna osoba została ciężej poszkodowana. Teraz się udam do szpitali, żeby go odwiedzić. Osoby poszkodowane. Na razie sytuacja wygląda nieźle w kontekście tego, że nikomu nic poważniejszego jednak nie zagraża. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka jadąca prawym pasem, chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzającą ją ciężarówkę, zjechała na lewy pas i uderzyła w polski autobus, który został przygnieciony do bariery ochronnej. Udało się znaleźć kompromis w sprawie dyrektywy metanowej. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. Wiceminister klimatu i środowiska Adam Gibourże-Czetwertyński powiedział, że porozumienie umożliwi dalszą pracę polskich kopalń. Udało się taki kompromis znaleźć, który umożliwia dalsze funkcjonowanie polskich kopalń, więc poprzez podniesienie tych limitów emisji metanu i też poprzez zapewnienie, że ewentualne opłaty, które będą wniesione przez kopalnie, zostaną przeznaczone na inwestycje redukujące emisje z tych kopalń. To jest oczywiście druga bitwa, powiedzmy. Pierwszą bitwą była w Radzie, gdzie się nam udało podnosić te limity. Teraz się udało podnosić te limity w parlamencie i teraz parlament i Rada będą się spotykać razem z Komisją Europejską i uzgadniać wspólnie tekst ostateczny tego rozporządzenia. Udało się złagodzić propozycję Komisji Europejskiej, dziesięciokrotnie zwiększając dozwolony poziom emisji metanu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz apelował w Parlamencie Europejskim o reformowanie Unii, by stała się bardziej zjednoczona i zyskała silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Polityk wygłosił przemówienie na sali obrad w Strasburgu, wziął także udział w debacie z udziałem europosłów. O szczegółach Karol Surówka. Olaf Scholz przekonywał, że Unia powinna na świecie mówić jednym głosem i zacieśnić m.in. współpracę w dziedzinie obronności. Kanclerz opowiedział się też za wspieraniem Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne i za rozszerzaniem wspólnoty europejskiej o kolejne kraje. Powiedzieliśmy obywatelom i obywatelkom Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, Ukrainy i w dalszej perspektywie również Gruzji, jesteście z nami. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko skrytykował propozycję niemieckiego kanclerza, by znieść zasadę jednomyślności w Radzie Europejskiej. Polityka wobec Rosji była najbardziej spektakularną katastrofą tych największych w Unii. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki zwrócił się do niemieckiego kanclerza, by spełnił obietnice złożone Polsce. Gdzie są leopardy, które miała dostać polska armia za dostawy czołgów na Ukrainę? Olaf Scholz w Parlamencie Europejskim apelował również o zwiększenie kompetencji Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności w krajach wspólnoty. Karol Surówka, Polskie Radio. Zdaj test z odpowiedzialności, apelują autorzy kampanii społecznej przeciwko pijanym kierowcom. W zeszłym roku pijani kierujący uczestniczyli w ponad 220 wypadkach drogowych. Zginęło w nich 268 osób, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych, mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. My sami jako społeczeństwo obywatelskie zdajemy test z wielu różnych dziedzin, ale w tym okresie wiosenno-wakacyjnym zdajmy test najważniejszy z tej odpowiedzialności, nie doprowadzając do sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Kampania społeczna Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to głównie spoty informacyjne emitowane w radio, telewizji i internecie. Rośnie liczba ofiar izraelskich nalotów w Strefie Gazy. Wprowadzonej od kilkunastu godzin operacji zginęło już 15 osób. Izraelska ofensywa pod nazwą Tarcza i Strzała ma doprowadzić do zabicia liderów radykalnego palestyńskiego ugrupowania islamski dżihad. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według strony palestyńskiej w przeprowadzonych nad ranem nalotach zginęło 13 osób, w tym cywile oraz 3 dowódców islamskiego dżihadu. W ostatnich minutach izraelska armia poinformowała o zbombardowaniu samochodu, którym poruszali się dwaj kolejni bojownicy. Wojsko twierdzi, że chcieli oni odpalić pociski w kierunku Izraela. Rozpoczęta dzisiaj operacja jest wymierzona w islamski dżihad, palestyńską organizację, która jest znacznie bardziej radykalna niż rządzący Gazą Hamas. Celem izraelskiego wojska jest eliminacja ataków terrorystycznych w Izraelu, na jego granicach i w regionie. Takie ataki destabilizują bowiem cały region, a tego nie chcemy. Tak mówi mi zastępczyni izraelskiego ambasadora w Warszawie Shani Tayar. Palestyńscy bojownicy zapowiedzieli odwet, dlatego w miastach przy granicy Izraela z Gazą ogłoszono alarm. Zamknięte są szkoły, zakazane zgromadzenia, a mieszkańcy mają obowiązek przebywać w pobliżu schronów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 19:00, czas na sport w Trójce. Mateusz Warianka. Real Madrid, Manchester City. Od tego spotkania rozpoczynają się półfinały w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Królewscy przed rokiem, na tym samym etapie rozgrywek, wyeliminowali The Citizens po dogrywce. Dziś faworytem będzie jednak ekipa z Anglii, a do zwycięstwa mają poprowadzić Erling Haaland, zapowiada były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Jesteś dobry jak twój ostatni mecz. Wydaje mi się, że chyba wszyscy widzą tą siłę Manchesteru i nie widzę zbyt słabych punktów. To jest najlepszy moment i najlepsze City, jakie kiedykolwiek było dla mnie, z mojego punktu widzenia, mając takiego napastnika, który robi praktycznie tą różnicę. Haaland w tym sezonie jest niemal nie do zatrzymania. W 46 meczach w tym sezonie zdobył już 51 bramek, a do tego dołożył 8 asyst. Mecz Real City rozpocznie się o 21:00. Jutro drugi półfinał, derby Mediolanu, AC Milan zagra z Interem. Tymczasem w siatkarskiej Tauron Lidze trwa trzeci mecz o brązowy medal. Siatkarek BBKS Bielsko-Biała gra z Budowlanymi Łódź. Mamy w tym momencie 1-1, a w trzeciej partii Budowlane prowadzą 17-12. Przypomnę, że dwa poprzednie mecze wygrała ekipa z Bielska, a rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 zwycięstw. Dziś też trzecia odsłona o brąz. W plus lidze mężczyzna Sekoresowie Rzeszów zagra z Aluronem Wartą Zawiercie. Po dwóch spotkaniach mamy remis 1-1. To starcie rozpocznie się o 20:30. Francuz Aurélien Paré-Paret wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Drugi był Norweg Andreas Lekensund, który przy okazji objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na ten moment ma 28 sekund przewagi nad dotychczasowym liderem, Belgiem Remco Evenepoelem. A na koniec z roweru przesiadamy się do samochodu. Za 2 dni rozpocznie się rajd Portugalii, czyli 5. runda samochodowych Mistrzostw Świata. Na starcie nie zabraknie polskiej załogi Mikołaja Marczyka i pilota Szymona Gospodarczyka. Dla nas pierwszym rajdem będzie rajd Portugalii. Bardzo cieszę się, że wracamy na te trasy po zeszłorocznym debiucie, a na dodatek po tym, jak przejechaliśmy pierwszą rundę Mistrzostw Europy rajd Fafe na trasach właśnie rajdu Portugalii. Poznawaliśmy naszą nową rajdówkę. Byliśmy tu 2 miesiące temu, wróciliśmy tutaj. Mam dobre skojarzenia z rajdem Portugalii. Cieszę się, że nareszcie rozpoczynamy sezon Mistrzostw Świata WRC 2 w tym roku dla nas. Mam nadzieję, że bardzo obfity w ilość rajdów. Przyznał Marczyk. Przypomnę, że liderem Mistrzostw Świata jest na razie Francuz Sébastien Ogier. Nocą pogodniej bez opadów, ale chłodno, bo możliwe przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju oraz na Pogórzu do -3 stopni, poza tym +1 na Suwalszczyźnie, 3 w centrum do 8 nad morzem. Natomiast jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, od 15 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Marek Wiernik, jego muzyka już za chwilę w tonacji Trójki, a my dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Olga Szućko, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid.

Have a Party with Me, The Baboon Show, tak nazywa się ta orkiestra ze Sztokholmu, taka czteroosobowa orkiestra, dwie panie, dwóch panów. Ktoś kiedyś mówił, że to taki rock'n'rollowa, punkowa ABBA. No a propos dwóch panów, dwóch pań, to też się wszystko dziś zgadza. Całe lata walczyłem o to. Dwie panie realizują te audycje w tonacji trójki, Inga Wasiak i Olga Szućko. No a jeszcze jak zwykle wspomagający mnie Marek Pawlukiewicz do godziny 21. Pogramy, pośpiewamy. Ta pierwsza godzina będzie trochę bardziej stonowana, no w porównaniu z tą drugą, gdzie będzie punkowo, bojowo i rock'n'rollowo. A propos pań, to teraz jedna pani jeszcze zagra na gitarze, a gra świetnie, śpiewa też nieźle. Wychowywała się u boku Dave'a Stewarta. Miała wtedy 16 lat, tego pana z Eurythmics. Nagrała kilka świetnych solowych albumów. No i teraz proszę posłuchać Joan Show i Joan Taylor i jej show. To kill me. Joan Shaw Tyler, tak nazywa się ta artystka, gitarzystka i wokalistka zarazem. Ready to Roll. Proszę Państwa, to już rok. To się wydarzyło w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy pożegnaliśmy Budynia. Wydaje mi się, że ciągle za mało Budynia na antenie i warto pamiętać o tych wspaniałych płytach, dokonaniach, no przede wszystkim z zespołem Pogodno. Tyle lat uwielbiałem rozmawiać z Budyniem, te wszystkie jego historie, nie tylko muzyczne, i Pogodno, i Babu Król również, też sporo świetnej muzyki stworzył z Babu Królem Budyń. Zajrzymy do tego ostatniego albumu Pogodno. Sokiści chcą miłości. I na tym krążku jest taki utwór o tytule Właścicielka. What? Proszę Państwa, będą zmieniać się klimaty i nastroje. Teraz za chwilkę muzyka tworzona przez duet. No, jeden z najbardziej niepokornych brytyjskich bandów w ostatnich latach. Sleaford Mods. Tak nazywa się ten tandem. New Musical Express napisał kiedyś, że to najgorszy zdecydowanie zespół na Wyspach Brytyjskich. Przedstawiciele tego proletariackiego nurtu syntezatorowego punk rocka, o tak można też powiedzieć, je takie elementy hip-hopowe, punkowo-hip-hopowe się tu pojawiają. Mówi się też o brikolażu. No w każdym razie coś bardzo ciekawego z Nottingham. W roli głównej Jason Williamson, ten pan na wokalu. Sleaford Mods w Trójce. Radia Sleaford Mods z Anglii. Duet. No to teraz może kolejny damski głos. Artystka niezwykła, chwilami fascynująca z tym swoim śpiewaniem. Urodziła się w Sydney, no ale ma ciekawe pochodzenie, korzenie bułgarsko-niemieckie. Antyfolkowa, trudno w zasadzie jednym słowem scharakteryzować to, co robi. No właśnie, Blasco. Sara Blasco w utworze God Fearing. You know you make me hate. One thing I learned, you try to take away. I'm not beaten down, I won't behave. Just listen this once, or you will rue this day. You have no respect. Done. Got carried away, let myself down. I'll shoulder that blame if you'll admit what you've done. You have no respect. Mają to do siebie, że coś tam się dostanie i przeskakują. No dobrze, w każdym razie Sara Blasco odśpiewała to, co miała zaśpiewać, God Fearing, a my posłuchamy całkiem innej muzyki. To jest, myślę, takie odkrycie światowe ostatnich miesięcy. Shanda and the Howlers. Shanda, tak nazywa się pani, która jest na wokalu, towarzyszy jej grupa panów The Howlers właśnie. No i ten zespół przywołuje wspaniałe lata świetności rytm bluesa i muzyki soul. Zespół powstał w Las Vegas, no już kilka dobrych lat temu, no a kilka miesięcy temu wydał album It Ain't Easy. No to teraz fragmencik tego wydawnictwa Miles and Miles to tytuł. Shanda and the Howlers. I hold you close, don't want this night to No, taka muzyka w manchesterskich pubach rozbrzmiewa od wielu, wielu lat, no bo tam kochają muzykę soul, muzykę rytmem bluesową, taką nawiązującą do lat 60. do brzmienia Motown właśnie. Shanda and the Howlers. Proszę Państwa, tam mało kto chyba zorientował się w historii Kapitana Nemo. Część z Państwa, ta bardziej dojrzała, dorosła część słuchaczy, kojarzy pana kapitana, prawda? Inaczej w cywilu Bogdan Gajkowski. No, ale trzymajmy się tego kapitana. 40 dokładnie lat temu Kapitan Nemo pojawił się na scenie, w przestrzeni publicznej. W przyszłym roku 40 świętować będzie cały zespół, bo potem była załoga Kapitana Nemo. Cała masa ważnych koncertów, muzyka syntezatorowa. No jeden z pionierów tego synthpopu właśnie w latach 80. Z tego co wiem, a jestem z Kapitanem w kontakcie, no to lada moment cała nowa płyta powinna pojawić się. No a jedno z nowszych, w każdym razie niepublikowanych nagrań Kapitana zabrzmi teraz w Trójce. Na co czekasz, Kapitan Nemo? Pewno to dla ciebie mógłbym zrobić wszystko. Tylko ze mną bądź, kiedy widzę w twych oczach ten ogromny żar. Czuję, jak szybko mi roztapiasz serca stal. Na co czekasz? Tylko mija czas. Na co czekasz? Ta chwila nie wróci więcej. Kiedy jesteś tu przy mnie, wtedy ziemia drży. Twoje całe ciało do mnie krzyczy, a ty nie mówisz nic. Jesteś szczelnie zamknięta w świecie, gdzie nie ma wstępu nikt. Pozwól mi przebrnąć przez ten mur. Otwórz drzwi. Na co czekasz? Tak szybko mija czas. Na co czekasz? Ta chwila nie wróci więcej. Zapominam świat, kiedy jesteś tu. Zapominam czas, kiedy jesteś znów. My mieliśmy kapitana, oni tam w Anglii mieli depeszów. No właśnie, ciągle padają pytania, czy byłem depeszowcem, czy kiurowcem. Jednych i drugich szanowałem, natomiast poruszyłem ten wątek, bowiem zwróciłem uwagę na urodziny dzisiejsze. Dave Gunn obchodzi dziś urodziny. No, fani zespołu Depeche Mode oczywiście doskonale o tym wiedzą. 62 rocznik, ile to? 61, tak chyba. No dobrze, to będzie coś teraz romantycznego. Jakoś tak mnie wzięło na romantyczne granie. Z płyty Memento Mori będzie utwór Don't Say You Love Me. Mod to już poza nami, a przed nami muzyka z Ameryki, Rod Case Royale. Tak nazywa się band, jakiś czas temu stworzony przez Bena Smitha. Ben Smith przez ponad 20 lat związany z zespołem Heart, z siostrami Wilson i jedna z tych sióstr, Nancy, jest w składzie, jeszcze jest jedna pani, bardzo ciekawa w każdym razie i muzyka ciekawa. Rod Case Royale w utworze Get Loud. Artysta trafił się w tym moim programie, no przynajmniej z dwóch powodów. Raz, że to taki muzyczny wariatuncio, zaskakująca postać, no a tak w ogóle nazywa się Sean Lee Bowie. No i to też zdecydowało. Występuje jako Yves Tumor i z najnowszego albumu Tumora teraz utwór Ecolalia. Magical, I don't know how to